program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. PiS zmienia zdanie. Dwukadencyjność w samorządzie tak, ale nie od przyszłych wyborów. Za chwilę o zapowiedziach prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A także o długiej liście pomysłów na zmianę w Warszawie. Swoje propozycje zgłaszali mieszkańcy. I o tym, że już trzeba trzymać się za kieszeń. Truskawki, czereśnie, maliny będą w tym roku dużo, dużo droższe. PiS rezygnuje z wprowadzenia zasady dwukadencyjności w samorządach w najbliższych wyborach. Poinformował o tym prezes Jarosław Kaczyński po spotkaniu z wojewódzkimi zespołami samorządowymi PiSu. Na konferencji szefa Prawa i Sprawiedliwości była Iwona Szczęsna. Dzień dobry, Iwono. Powiedz, co sprawiło, że PiS w tej sprawie zmienia zdanie. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński uzasadnił decyzję stanowiskiem prezydenta Andrzeja Dudy oraz niepewnością co do ewentualnego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Podtrzymamy zasadę dwóch kadencji dla osób, które pełnią funkcje jednoosobowe, a więc wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale z karencją, to znaczy z odłożeniem tego na dwie kadencje. Są jeszcze inne koncepcje, ale każda z nich jednak sprowadza się do tego, że to będzie odłożone. Nie wejdzie w trakcie tych wyborów. Jarosław Kaczyński podkreślił, że PiS nie rezygnuje ze zmiany, która zmierza do oczyszczenia samorządów z grup, które rządzą czasem nawet po ponad 20 lat. Powiedział, że jest to możliwe i jako przykład podał dwóch młodych prezydentów z Białej Podlaskiej i ze Stalowej Woli, którzy pokonali w wyborach rywali sprawujących rządy od kilku kadencji. Najbliższe wybory samorządowe odbędą się jesienią. Spotkanie z działaczami w centrali PiS dotyczyło przygotowań. Stan na dziś jest dobry, mechanizm ruszył, ocenił Jarosław Kaczyński. Sprzed siedziby PiS, Iwona Szczęsna. Dziękujemy za te relacje w kolejnych serwisach. W tej sprawie także komentarze. Pomysły zgłaszali mieszkańcy Warszawy. Teraz zdecydują, który zostanie zrealizowany. Jest już lista projektów, na które będzie można głosować w stołecznym budżecie obywatelskim 2018. Są projekty ekosportowe, kulturalne. Są też te kierowane do starszych mieszkańców. Wśród nich znalazł się festiwal Lato Seniora. To cykl wydarzeń trwający od połowy czerwca do połowy września. Opowiada o nim Katarzyna Małys-Pęczalska ze Śródmiejskiego Centrum Pomocy Społecznej. To są wykłady edukacyjne, to są spotkania z lekarzami, które są dla osób starszych bardzo ważne. To są warsztaty różnego rodzaju, warsztaty artystyczne, warsztaty ogrodnicze. Jest też pomysł na stworzenie dwóch murali upamiętniających serial Alternatywy 4, wyjaśnia Bartek Podlewski, jeden z pomysłodawców. W tym momencie jedynym upamiętnieniem Alternatywy 4 jest taka skromna tabliczka, wisi na Grzegorzewskiej 3 i to wszystko. Znacznie większy szyld to jest ginekolog-stomatolog. O wszystkim zdecydują mieszkańcy. Głosowanie rozpoczyna się 14 czerwca. W serwisie Trójki pilna informacja z nadsekwany. Edouard Philippe został premierem Francji. Mianował go prezydent Emmanuel Macron. 46-letni mer portowego miasta Havre jest związany z centroprawicową partią republikańską. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Prezydent Rosji jest przeciwny poszerzaniu klubu mocarstw jądrowych o nowe kraje. Podczas wystąpienia na trwającym w Chinach Międzynarodowym Forum Pasa i Szlaku Władimir Putin skrytykował Koreę Północną za przeprowadzenie wojskowych testów atomowych i oświadczył, że Moskwa jest, tu cytat, kategorycznie przeciwna, by kolejne kraje dysponowały śmiercionośną bronią. W opinii rosyjskiego przywódcy należy ograniczyć regiony, w których rozlokowana jest broń masowego rażenia. Według Władimira Putina takim obszarem powinien być m.in. Półwysep Koreański. Gospodarz Kremla zaprzeczył, jakoby jego kraj miał cokolwiek wspólnego z niedawnymi atakami cybernetycznymi. Przyznał też, że niosły one ze sobą duże niebezpieczeństwo dla systemów informatycznych Federacji Rosyjskiej, ale w konsekwencji nie wyrządziły znaczących szkód. Dżiny wypuszczane z butelek, szczególnie te tworzone przez służby specjalne, mogą później zaszkodzić także ich autorom. Władimir Putin kolejny raz odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zamierza kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To pewne, polskich truskawek będzie w tym sezonie mniej i będą tym samym droższe. Wszystkie winne są wiosenne przymrozki, efekty już widać na rynku hurtowym. Michał Feduś. Pierwsze tegoroczne polskie truskawki są już dostępne w hurtowni rolno-spożywczej w podwarszawskich Broniszach. Tamtejsza rzeczniczka Magdalena Skoczewska wskazuje jednak, że w sprzedaży detalicznej nadal dominują owoce importowane. A wszystkiemu winna Aura.

pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. W godzinie wychowawczej gość z Krakowa, a tak naprawdę gość w Krakowie, w studiu Polskiego Radia Kraków jest Łukasz Dębski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Prozaik, scenarzysta, autor licznych książek dla dzieci, ale dziś w trochę innej roli, jako współpomysłodawca, współorganizator Festiwalu Literatury dla Dzieci, prezes Fundacji Burza Mózgów. Zgadza się wszystko. Tak, wszystko się zgadza. Festiwal Literatury dla Dzieci, tegoroczna edycja, rozpoczyna się w Warszawie 16 maja. I ja, przeglądając program, zachwyciłam się kilkoma elementami, ale o tym, co mnie zachwyciło, może za chwilę. Proszę opowiedzieć dwa słowa o tym, co w Warszawie czeka na fanów dobrej, dziecięcej literatury. Startujemy 16 maja. Festiwal potrwa tam do 21 maja. Program warszawski jest bardzo bogaty. To jest ponad 50 imprez. Część z nich odbywa się przy okazji warszawskich targów książki. Są też bardzo ciekawe warsztaty i spotkania w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dużo jest tych imprez w ogóle na mieście, bo też wydaje nam się, że literatura pokazywana w takich nieoczywistych przestrzeniach miejskich to jest coś, co po prostu działa. Mogę też zaprosić na wieczorne czytanki. To jest takie bardzo ciekawe i lubiane pasmo na czytanki po zmroku, które w tym roku będą miały męską odsłonę. O 19 we wszystkich czterech miastach czytamy i także w Warszawie będą czytać panowie. Zacznie prezydent, bo we wszystkich miastach czytają prezydenci, więc tutaj będzie pan Michał Olszewski, ale będzie też Krzysztof Hołowczyc, Mateusz Kościukiewicz, czy Jarl Jarmsborga Einar, więc będą to bardzo męskie czytanki. No Józef Wilkoń jeszcze. Dzień po dnie. Będzie też Józef Wilkoń, tak, na zakończenie. To ja dopowiem jeszcze, pana samochodzika będzie czytał Krzysztof Hołowczyc. Tak. Zresztą w klubie samochodowym, więc wszystko to tam jest zmotoryzowane będzie. Mm-hmm. No więc czytanki, to zwrócił pan na to uwagę, ale będą też różnego rodzaju happeningi związane z literaturą. Ostry dyżur literacki. Proszę coś powiedzieć o tym więcej, bo to wydarzenie mnie zachwyciło. Ostry dyżur literacki realizujemy już po raz trzeci. To jest taki zaaranżowany na poradnię lekarską gabinet, w którym specjaliści od literatury dla dzieci w strojach odpowiednich, czyli w kitlach lekarskich, w towarzystwie leżanki, kościotrupa, tabletek i tego wszystkiego, co możemy znaleźć w gabinecie lekarskim, stawiają diagnozy literackie dzieciom. Dzieci w bardzo różnym wieku przychodzą i opowiadają o swoich oczekiwaniach albo potrzebach dotyczących literatury. No a nasi lekarze przepisują po prostu recepty, przybijają pieczątkę i zalecają rozmaite książki na literackie bolączki dzieciom. To jest taką receptą, warto wyjść i potem warto od razu do księgarni, albo jeżeli chodzi o Warszawę, to na targi książki od razu z taką receptą. Tak, albo do biblioteki. Mhm. Recepta jest ważna na terenie całego kraju. Ale festiwal to wydarzenie, tak jak już wspomnieliśmy, w czterech miastach. Cztery miasta i cztery zmysły w tym roku. Tak, będziemy tej literatury doświadczać na bardzo różne sposoby w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Poznaniu, bo też chcemy pokazywać ją nie tylko w taki klasyczny sposób, czyli realizując spotkania autorskie czy warsztaty plastyczne, ale będą też koncerty, będą spektakle teatralne. Będziemy też bardzo zmysłowo, czyli kulinarnie doświadczać literatury, jedząc na przykład podczas happeningu w Krakowie literackie smakołyki z rozmaitych książek. Więc pokazujemy tę literaturę z wszystkich stron i w taki sposób też bardzo często nieoczywisty. Ale to się podoba dzieciom, co zresztą dowodzi tego frekwencja, która jest na festiwalu. My mamy problem z nadmiarem gości często i musimy przenosić się rozmaite imprezy do większych sal. Ale to nas bardzo cieszy, bo mimo tego, że festiwal jest dosyć młody, ma zaledwie 4 lata, to mamy już swoją publiczność po prostu. I często tuż po ogłoszeniu programu na drugi dzień nie ma miejsc na bardzo wiele imprez. Na warsztaty też, bo warsztaty też będą w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci najprzeróżniejsze. Będzie można w nich wziąć udział, ale na większość z wydarzeń w ramach festiwalu należy się zapisać na stronie. Tam przy niektórych warsztatach, przy niektórych wydarzeniach już są dopiski, że lista pęka, a tak naprawdę pękła w szwach, bo nie ma już wolnych miejsc. Ale proszę powiedzieć już takich konkretów troszkę. Gdzie znaleźć informacje, gdzie dokładny program, ponieważ my nie zdołamy wszystkiego wymienić i gdzie można się zapisać na różne festiwalowe wydarzenia? Dokładny program znajduje się na stronie Festiwalu Literatury dla Dzieci, czyli fldd.pl. Tam pod każdym z wydarzeń jest też arkusz rezerwacyjny, gdzie należy się po prostu wpisać i zarezerwować sobie miejsce. To są 4 miasta, blisko 130 imprez, na wszystkie wstęp jest wolny, niemniej jednak liczba uczestników jest ograniczona. W przypadku warsztatów to są na ogół grupy 30-40 osobowe, ale są też chyba najpopularniejsze wydarzenia, tak jak gry miejskie, najliczniejsze, gdzie 70 drużyn 3-4 osobowych rywalizuje i tam jeszcze na pewno miejsca są. Dla dzieci, w jakim wieku Festiwal Literatury dla Dzieci jest najodpowiedniejszy? Czy są jakieś ograniczenia? W tamtym roku ukazało się w Polsce bardzo wiele książek dla dzieci bardzo małych, wręcz dla dzieci takich miesięcznych nawet. Mhm. I to nas skłoniło, ta obserwacja. Ja sam mam 8-miesięczną córeczkę, więc miałem... Czyli jednak dla siebie robi pan ten festiwal. Jest. Trochę tak. Zwróciło to naszą uwagę, że dla małych bardzo dzieci też są książki, a często nie ma tego typu aktywności, bo wydaje się często ludziom, że to może być kłopotliwe, półtora roczne dziecko, czy dwuletnie na warsztatach, czy spektaklu teatralnym, ale takie rzeczy też są, więc to jest nasz, jeśli chodzi o widełki wieku, to dla dzieci takich dwuletnich, od 2 do 12 lat mniej więcej są to aktywności. Mhm. Wszelkie informacje na stronie Festiwalu Literatury dla Dzieci. Warszawa, Gdańsk, Kraków i Poznań. 16 maja, początek w Warszawie. Tak, potem w Gdańsku, 30 maja, i to jest 6 dni, a później w Krakowie 6 czerwca. Edycja poznańska jest po wakacjach. Chciałbym wspomnieć o czymś, co jest dla nas bardzo ważne. O tym, że festiwal również przyznaje nagrodę dla najlepszej polskiej książki roku i w tym roku miasto Kraków objęło ją patronatem i będzie to nagroda Ferdynanda Wspaniałego. Zapraszam serdecznie do głosowania na najlepszą książkę i to też na stronie naszej znajdą Państwo linki do tego głosowania. Wybieramy najlepszą polską książkę roku 2016. Czyli jury oceniającymi i wybierającymi tę najlepszą książkę dla dzieci będą czytelnicy. Przyznajemy nagrodę publiczności i też nagrodę będzie przyznawał też jury. Obrady będą 18 maja w Warszawie. A gala? A gala jest to na zakończenie festiwalu w Krakowie. To będzie 11 czerwca. I to też będzie coś specjalnego, bo oprócz gali bohaterami tego wieczoru będą muzycy znani z projektów dla dorosłych tak naprawdę. Koncert pod tytułem Budyń Julka Tuwima. Pomysłodawcą jest Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń z Pogodno. Będzie też Czesław Mozil i Anna Zawłocka. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy koncert. Bardzo dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej był Łukasz Dębski, prezes Fundacji Burza Mózgów, współorganizator, współpomysłodawca Festiwalu Literatury dla Dzieci, którego początek już 16 maja. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Teraz jeszcze suplement do rozmowy. Mam nadzieję miły dla państwa. Na galę festiwalową, o której mówił Łukasz Dębski, współorganizator Festiwalu Książki dla Dzieci, mamy dla państwa zaproszenia. Proszę pisać godzina.wychowawcza@polskieradio.pl i jeśli ktoś napisze do nas takiego maila, w którym skutecznie uzasadni, dlaczego powinien dostać od nas takie zaproszenie, to my bardzo chętnie je przekażemy. Czekam na państwa maile, a już za chwilę w Godzinie Wychowawczej kolejny odcinek projektu Tata. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Pesza! Podobno gdy umierasz lecisz sobie własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Artur Rojek, Beksa, 28 minut po trzeciej. Teraz zapowiadany dziś również o książkach Krystian Hanke. Przeczytałem niedawno, że Polacy nie czytają. Widać, jestem awangardowym Polakiem i to na tyle, że zapisałem moje dzieci do biblioteki. I dwulatkę, i sześciolatka czuję się jak szalony. Jakbym skakał na bungee i tylko ja jestem przypięty, a dzieci trzymają mnie za ręce. Gdzie jest dla nich uprząż, żeby z przyjemnością jak najdłużej same skakały w przepaść literatury? Projekt Tata. Wersja 2.0. Jeśli rodzic uważa, że trzeba dziecku czytać, to jest poniekąd na straconej pozycji. Rodzic, jeżeli sam nie czyta, to nie daje dziecku przykładu. Mówi psycholingwistka doktor habilitowana Ewa Hamann z Uniwersytetu Warszawskiego. I dodaje, że jeśli ten warunek jest spełniony, można zacząć tworzyć różnego rodzaju domowe rytuały. Jeżeli leżą chociaż minutę przed 9 w łóżkach, to jest czytanie. Nie tylko one, ale również my robiliśmy wszystko, żeby leżały chociaż minutę przed 9, żeby było czytanie. No i oczywiście trzeba czytać książki, które dla dziecka też będą interesujące. Zapisanie do biblioteki daje najmłodszym ten komfort wyboru, przyznaje autor książek Grzegorz Kasdepkę. Potem mogą wybrać, kto ma wybraną pozycję przeczytać. Dzieci bardzo lubią, gdy książki wieczorem, zwłaszcza czytają im ojcowie. Rozmawiałem o tym z Jasią Ole, która powiedziała mi, że są jakieś badania, które udowodniły, że treści czytane przez ojców są dużo lepiej zapamiętywane przez dzieci i ojciec czytający dziecku w większy sposób wpływa na stworzenie takiego młodego czytelnika niż mama. Jej czytanie wieczorne kojarzy się dziecku po prostu z jeszcze jednym zajęciem maminym. Tata, który bardzo często nie uczestniczy aż w tak dużym stopniu w życiu dziecka, gdy wieczorem rzeczywiście zasiada przy łóżeczku dziecka i zaczyna mu czytać, tworzy samą swoją obecnością atmosferę niezwykłości. To powoduje, że dziecko słucha uważniej i że książka kojarzy mu się z czymś atrakcyjnym. Rozmawiamy przy kawie w domu, nieopodal szpitala dla dzieci, do którego pan Grzegorz czasem wpada poczytać bajki. Dla małych pacjentów zresztą napisał książkę o ich prawach, wplatając je w rozmaite przygody bohaterów. Wszystko językiem prostym i zrozumiałym. Jak się też okazało, książki pana Grzegorza, co to znaczy, w zabawny sposób tłumaczące popularne sformułowania, przydają się w terapii dzieci z zespołem Aspergera. Aspergerowcy myślą w sposób niezwykle wręcz logiczny. Świat przyjmują w sposób jeden do jednego, czyli także sprawy językowe. Gdy słyszą powiedzenie, że ktoś kogoś zrobił w balona, to oczywiście zaczynają się zastanawiać, w jaki sposób można kogoś zamienić w balona. Nie ma możliwości innej wytłumaczenia znaczenia poszczególnych związków frazeologicznych, jak stworzenie właśnie anegdoty, która pokazuje poprzez kontekst, cóż takie konkretne powiedzenie może znaczyć. Może i klasyczne bajki pielęgnują piękne słowa i zwroty. Figlarny chwat, trzymając sprawunki za pazuchą, raźno wziął nogi za pas. Ale nic na siłę. Jeśli bajka ma uczyć, czasem trzeba ją uwspółcześnić. Hanna Jarosiewicz, mama nastoletnich dziś już Alka i Julka, nie tylko czytała, ale i sama wymyślała im różne historie. Często bohaterem był jakiś chłopiec, który pokazywał, jak sobie radzi z jakimiś problemami, a więc jeśli syn miał jakieś problemy w przedszkolu, że z kimś się pokłócił, to wymyślałam historyjkę o jakimś chłopcu, który miał podobną sytuację. Oczywiście, żeby to było troszeczkę zagmatwane, żeby nie widział siebie tak bezpośrednio, ale mógł jakoś to tam przełożyć i poszło w tym kierunku, że to teraz wykorzystuje historie, które kiedyś były w szufladzie w swojej pracy. W pracy nad tekstami edukacyjnymi w internetowej Bibliotece Mądrych Dzieci, gdzie dzieciom świat tłumaczą m.in. duszki loloki. Lola, lila, lolok, loloczek i tak dalej. Takie loloki, okoloki na przykład, które się biedne znalazły zamiast u siebie w szufladzie w domu bezpiecznym, to nagle się znalazły w ogrodzie. No i teraz spotykają różne przeciwności losu w tym ogrodzie, takie jak deszcz, jak jakieś inne zwierzątka, niemożliwość gdzieś przenocowania. Dodaje Elżbieta Kulinicz, która wymyśliła loloki, a swoje bajki ilustruje i czyta. Jest taki jeden malutki lolatek, który on zawsze mieszka w kieszeni u dużego loloka, ale on jest bardzo mądry. Bywają też czarownice, które są niedobre i źle życzą królewną. I takie czarownice, jak już wykonają swój zły czar, to wtedy tak się śmieją złowrogo. Loloki są nowoczesne. Wraz z innymi bohaterami ponad 200 opowiadań mieszkają też w mobilnej aplikacji. Dziecko może samodzielnie czytać, usłyszeć tekst przeczytany przez lektorkę lub usłyszeć na przykład inne dźwięki jak śpiewy ptaków i jednocześnie obejrzeć ilustrację albo fotografię. Ilustracje zmieniają się często, co 2-3 zdania i dlatego przedstawiają mały fragment treści, pomagając w zrozumieniu. Audiobook. Współczesny pomocnik rodziców. Można jeszcze audiobooków słuchać w takich sytuacjach, kiedy generalnie nic innego nie da się robić, na przykład w samochodzie. To jest jak czytanie na głos. To jest dobre czytanie na głos. Do dziś wspominam przygody Mikołajka, których nikt nie czytał tak jak Irena Kwiatkowska w Polskim Radiu. Teraz z panią Ireną i moimi dziećmi zwiedzamy Bull Urban, bo jak napisała mi jedna z czytelniczek odklejek, syn zdradził jej kiedyś rano. Mamo, muszę ci się do czegoś przyznać. Jak ostatnio miałem karę za złe zachowanie i nie przeczytałaś mi bajki na dobranoc, to wiesz co? Jak wyszłaś z pokoju, to wziąłem tę najkrótszą bajeczkę i sam sobie szybko przeczytałem. Ale to dlatego, żebym nie miał złych snów, bo bez bajek śnią się złe rzeczy. Albo nic się nie śni i rano jest smutno, więc trzeba czytać dzieciom bajki. Czytała Ewa Lipowicz. Cóż, wracam do domu i nie ma przebacz. Mam iść spać bez czytania bajki na dobranoc? A co, nie możesz? Nie. A dlaczego? Religia mi nie pozwala. A skoro ten temat już wywołany, to zajmiemy się nim następnym razem. A kolejny odcinek projektu Tata za tydzień w godzinie wychowawczej, a już za chwilę o pewnej książce, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do czytania. Porozmawiam z Anną Skowrońską, wydawcą tejże. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Żyłam pod koszem, więc wiem, co to błoto. Anna Skowrońska jest kolejnym gościem ostatnim już godziny wychowawczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I przyniosła pani do nas książkę, taką książkę, która ma zachęcić do czytania książek. To takie pudełeczko, jedno w drugim, taka trochę babuszka. No przynajmniej to sugeruje tytuł, bo tytuł brzmi Książka, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać. Sam tytuł już jest zabawny, no bo pokazuje, że można polubić książkę jako przedmiot, a nie ze względu na to, co tam w jej środku jest i co możemy dzięki niej przeżyć. No bo tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą, przed wejściem na antenę, powiedziała pani, że taką główną zaletą tej książki jest to, że ona po prostu jest zabawna. Tak, to jest książka trochę pół żartem, pół serio. Czyli serio to jest to, że rzeczywiście ta książka, chciałybyśmy, żeby nakłaniała ludzi do czytania. Młodzież, dzieci do czytania, rodziców. Ale równocześnie pół żartem, dlatego że jest napisana w sposób bardzo lekki. Są to w zasadzie takie, każda rozkładówka jest takim plakatem, hasłem, jakąś zabawą, słowem. Napisana jest językiem bardzo takim młodzieżowym. I pokazuje wiele powodów, czasem serio, a czasem zupełnie wymyślonych, zupełnie nieprawdziwych, dla których mielibyśmy czytać książki. Ja bym to, co ta książka może dać, podzieliła na takie dwie części. Po pierwsze, no oczywiście jej cel jest jasny, podany już w tytule, natomiast są dwa sposoby, jakimi ten cel można osiągnąć. Po pierwsze, że jest to książka, nazwałabym ją lekkostrawną, ponieważ w niej paradoksalnie za dużo do czytania nie ma. Tak, to jest książka, w której właściwie każda strona jest takim krótkim hasłem. Ona jest fajnie rozwiązana graficznie i mamy mamy taką stronę. Od czytania w ogóle nie tyjesz. Jest ilustracja pokazująca ciastko i czytamy. Lepiej więc połykać książki niż ciastka czy kiełbasę. Lepiej zjeść lepiej połknąć książkę o Napoleonie niż Napoleonkę. Mamy Napoleonkę, to jest 1000 kalorii, a książka o Napoleonie 0 kalorii. Prawda? Jest to właśnie taka zabawa, która może się stać w zasadzie plakatem reklamowym na temat tego, dlaczego czytać. Prawda? A po drugie, te powody też zachęcają, no poza tym, że są dość zabawne, to one też opisują to, czym książki są tak naprawdę, ponieważ jest tu gdzieś, ja w tej chwili nie jestem w stanie tego znaleźć, podany taki powód, że też oczywiście w zabawny sposób napisane, ale że z książek możemy dowiedzieć się bardzo wiele. Że tutaj było też tak, że stajesz się bardziej interesujący. Stajesz się bardziej interesujący, albo możesz czytanie wzbogaci twoje słownictwo. I tutaj też jest taki zabawny sposób, ponieważ przed lekturą dziewczyna mówi, podaj mi sól, proszę, a po lekturze mówi, zastanawiam się, czy byłbyś tak łaskaw. Oczywiście, jeśli nie sprawi ci to nadmiernego kłopotu i podał mi chlorek sodu, abym mogła doprawić nim moje frytki. Doprawdy, będę ci dozgodnie wdzięczna i z góry bardzo dziękuję. No i uśmiechamy się obydwie przy tym powodzie, który pani przeczytała. A który jest pani ulubionym, który podoba się pani najbardziej? Właśnie przeczytałam te dwa ulubione, czyli książka o Napoleonie zamiast Napoleonki i ten zabawny sposób pokazania wzbogaconego słownictwa, właśnie na takim kompletnie głupim przykładzie. No i okazało się, że ta książka pokazująca czytanie w taki właśnie sposób stała się hitem wydawniczym we Francji, bo autorką jest francuska. Tak, to jest książka francuska, tłumaczona przez Kasię Radziwiłł i we Francji stała się hitem i została również przetłumaczona na wiele innych języków, na angielski, niemiecki, hiszpański, wydaje mi się, że grecki również. Mhm. W każdym razie stała się czymś bardzo popularnym. Autorka jest dziennikarką i właśnie w ten sposób się zabawiła. I my mamy nadzieję, że ona i w Polsce stanie się nie tylko popularna jako książka, ale że też rzeczywiście przyczyni się do tego, żeby ludzie chętniej sięgali po książki. Domyślam się, że pani odpowiedź na pytanie, które zamierzam postawić, będzie twierdząca, więc zadam je trochę inaczej. Dlaczego na przykład dałaby pani tę książkę do przeczytania swojej córce, swojemu synowi? Powiedzmy gimnazjum, bo to chyba jest ten przedział. Początek gimnazjum, koniec podstawówki? Myślę, że tak, chociaż ona podstawówka, koniec podstawówki, piąta, szósta klasa, ale moja córka, która jest jakby na poziomie czwartej klasy, też ją przeczytała z wielkim zainteresowaniem i rycząc ze śmiechu dosłownie. Mnie się wydaje, że to jest książka dla całych rodzin. Dlaczego bym dała? No właśnie z tą nadzieją, że ona oczywiście rozbawi. Jest to książka na krótkie czytanie, jest zabawna, ale może też być takim jakby przyczynkiem do rozmów o czytaniu w ogóle i po co czytamy. I też dlatego, żeby może jednak trochę zachęciła tych, którzy nie tak chętnie sięgają po książki. że może ona zwróci uwagę na coś, da jakiś powód do myślenia o książkach. Albo najprościej, jeżeli taką książkę przeczyta się bardzo lekko, bardzo łatwo, miło i przyjemnie, no to może zostawi to takie wrażenie, że następne... Że następna też może być, że można sobie znaleźć książki dla siebie po prostu. Ta książka jest miła, przyjemna i wesoła. Jest o sprawie ważnej, ale napisana w taki sposób, który nie ma żadnego ciężaru gatunkowego. W związku z tym też może pokazać komuś, kto nie bardzo lubi książki, że może ja też sobie znajdę jeszcze inne tytuły, które będą właśnie tego typu tytułami. Mhm. Pani z książkami obcuje na co dzień. To nie mogę nie zadać tego pytania. Jak wprowadzała pani w świat książek swoje dzieci? Czy w ogóle było to jakieś celowe wprowadzanie? To znaczy ja po prostu czytałam dzieciom od małego i czytaliśmy razem z mężem i szczerze mówiąc, no na pewno to było świadome, to znaczy świadome, podświadome, ponieważ moi rodzice też mi czytali książki, więc pewnie to było dla mnie naturalne, ale z drugiej strony już jakby od pewnego momentu też myślę, że robiłam to z taką świadomością, że to jest coś ważnego, nie tylko naturalne, że to jest miły czas spędzony wspólnie, ale też, że jest to coś ważnego dla ich rozwoju. I tak, mam czworo dzieci, wszystkim czytałam i nawet czytałam, jak byłam w ciąży, żeby już w ciąży, już będąc w brzuchu, żeby też słyszały i się fantastycznie rozwijały. Myślę, że to było może trochę już lekko zwariowane. Jak dzieci można zniechęcić do czytania? Co można zrobić takiego, że dziecko będzie miało kłopot z książkami? To znaczy, myślę, że są dwie sprawy. Pierwsza, może odpowiem najpierw, jak zachęcić. Rzeczywiście czytanie dziecku od najmłodszego, kiedy ono wieczorem usypia i siedzi z ojcem czy z matką, wtedy jakby czytanie automatycznie kojarzy im się z bezpieczeństwem, z przyjemnością, z tym czasem spędzonym z rodzicem, prawda? Czyli książka kojarzy im się z czymś dobrym, z czymś miłym, pozytywnym. To tak. Ja jeszcze wtrącę, bo to jest też taki czas, na którym z dużą dyscypliną trzeba wygospodarować czas, ale to jest też taki czas, który nam rodzicom sprawia ogromną przyjemność. Bo my dostajemy od dziecka takie poczucie bliskości, ciepła, ale to też jest ten moment, kiedy dziecko siedzi grzecznie i nie biega po całym domu i nie mamy tych takich wychowawczych, codziennych kłopotów. Tak, właśnie nie mówimy teraz siądź ładnie przy stole, a teraz odrób lekcję, albo a teraz zrób coś tam, sprzątnij po sobie, tylko jest ten moment już takiego wyciszenia wieczornego. Mi się wydaje, że to jest najlepsza rzecz, jaką możemy dać dzieciom, naprawdę, bo one wtedy pamiętają książkę jako coś, co jest, jako ten moment przyjemności i zresztą dla nas, rodziców, też to jest ten moment przyjemności. Potem się wraca do różnych tematów, to oczywiście też buduje jeszcze tę lepszą więź między dzieckiem i rodzicem. A poza tym my rodzice możemy przypomnieć sobie swoje książki z dzieciństwa. Ależ oczywiście i właśnie w ten sposób też robimy, prawda? Czytamy, najpierw sięgamy po te z dzieciństwa, potem sobie znajdujemy te nowe i rzeczywiście są zresztą takie badania, które pokazują, że dzieci, którym czytano w dzieciństwie, później są z tą książką oswojone i z reguły już jako dorośli też po książkę gdzieś sięgną. Może nie będą wielkimi czytelnikami, ale w każdym razie książka kojarzy im się dobrze. Natomiast jak pani zapyta, jak zniechęcić... Znaczy jak nie zniechęcić, jakich błędów nie popełniać. Wydaje mi się, że jeśli tylko wyczujemy, że książka nie interesuje dziecka, znaczy są takie książki, które my z dzieciństwa uwielbialiśmy, na przykład jedno z moich dzieci nie znosiło Kubusia Puchatka. W związku z tym musiałam ją odłożyć, bo właśnie sobie myślałam, że jeśli będę ją katować tym Kubusiem Puchatkiem, to po prostu to tylko przyniesie zupełnie odwrotny efekt. Więc na pewno nie czytać tych książek, które zniechęcają, a których dzieci nie lubią. Bo zawsze można znaleźć taką książkę, taką tematykę, która zachwyci. Każde dziecko jest trochę inne. Myślę, że tu jest też kłopot z lekturami. Tu pewnie nauczyciele, mając pewną dowolność, bo rozumiem, że mają dowolność wyboru w ramach jakiejś tam listy polecanych lektur, powinni jednak też uważać, bo sama widzę, że część tych lektur to są bardzo nudne książki i już niedostosowane do współczesności, z których się powinno jednak rezygnować właśnie po to, żeby one nie zniechęcały dzieci. Żeby potem wychować dorosłego, aktywnego i zapalonego czytelnika. Właśnie, bo niestety to nie jest przypadek Polaków w tej chwili. Tak jak badania pokazują, 37% w 2016 roku Polaków przeczytał tylko jedną książkę. I to i tak już jest dużo, a w 2004 było jednak 58%, więc to jest ta tendencja spadkowa, która jest bardzo niepokojąca, bo Zresztą zapraszam, na stronie Biblioteki Narodowej jest całe dossier, które można przeczytać, które rzeczywiście jest takie porażające. Na przykład procent Polaków, którzy mają przynajmniej 500 książek w domu. To jest 1%. Najwięcej, około 50%, to jest do 50 tytułów. Wcale niekoniecznie muszą je czytać, ale w ogóle, że mają w domu. Ale tak, w to też wchodzą encyklopedie, słowniki pewnie. Tak. Zakupy książkowe. Właściwie jest bardzo duży odsetek Polaków, którzy w ciągu roku 2016 nie kupili ani jednej książki, nie wliczając podręczników do szkoły, no bo oczywiście dzieciom podręczniki się kupuje. Także to, te dane są naprawdę takie przerażające. W związku z tym myślę, że każda działalność, która może podnieść ten poziom czytelnictwa, jest bardzo pożądana. To po pierwsze trochę porozmawiałyśmy o tym, więc tu misja spełniona. Po drugie, mam nadzieję, że książka, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać, też swoją rolę spełni. Bardzo dziękuję. Ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej była Anna Skowrońska. Dziękuję bardzo. Mam 3 latka, 3,5, nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo reszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną. Dziś dużo prezentów w Godzinie Wychowawczej. Jeszcze na koniec, ostatni, Anna Skowrońska zostawiła kilka egzemplarzy książki, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać. Ta książka dla dzieci i dorosłych. Mam, tak jak już powiedziałam, kilka egzemplarzy. Można do nas napisać maila w tej sprawie godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. No i to już wszystko na dziś. Ja bardzo Państwu dziękuję za wspólną Godzinę Wychowawczą. Dziś było dużo o czytaniu, dużo o książkach. Za tydzień, tak sobie myślę, może wyjdziemy w plener, może pobiegamy trochę po lesie, ponieważ pogoda sprzyja, a kontakt z przyrodą w wychowaniu jest niezwykle pomocny. No to jeszcze tak dla zachęty z okładki książki, dzięki której pokochasz książki. Ta książka zdradza wszelkie tajemnice dotyczące magicznej mocy książek. I oto dwie z nich. Uwaga. Pierwsza. Dzięki umiejętności czytania możesz żywić swój mózg, sprawnie myśleć i realizować swoje największe marzenia. I drugi punkt. Każda książka to skarb, dzięki któremu stajesz się bogatszy. Jeśli chcesz poznać inne, zajrzyj do środka. Dla małych i dużych tę książkę serdecznie polecamy. I bardzo dziękuję za dzisiejszą Godzinę Wychowawczą raz jeszcze. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia.